کہتی ہے اللہ کے نبی نے کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کر چبایا اور اس پہ گزارا کیا. کبھی آپ کو یہ روایت ملتی ہے اللہ کے نبی نے صرف نمک استعمال فرمایا اور اس پہ گزارا کیا. کبھی آپ کو یہ روایت ملتی ہے کئی کئی دن تک رسول اکرم نے نہیں کھایا. کبھی آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے حضور باہر نکلتے ہیں, صحابہ کے رنگ زرد ہیں, فاطمہ کا رنگ زرد ہے اور حضور کا رنگ بھی زرد ہے. ایک دوسرے سے سوال کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے میں 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہا. فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھا سکی. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھا سکا. یہ بھی مماثلت صحابہ کے اندر پائی جاتی ہے. اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے شعبے اگر آپ دیکھیں, سارے شعبوں کو رسول اللہ نے رونق عطا فرمائی ہے, لیکن کھانے اور پینے کے شعبہ میں حضور اکرم کی توجہ بھی کھانے پہ اتنی نہیں, فاطمہ کی توجہ بھی اتنی نہیں, علی کی توجہ بھی اتنی نہیں, صحابہ کی توجہ بھی اتنی نہیں. اور قرآن حکیم بھی ارشاد بیان کرتا ہے کھانا پینا بے شک ہے لیکن اس کی طرف توجہ, ساری محنت اس کے اوپر, سارے 24 گھنٹے اس کے اوپر, کھانے پینے کے جمع کرنے کے اوپر لگا دیے جائیں. رسول اکرم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی, اللہم احینی مسکیناً, اللہ مجھے مسکین والی زندگی عطا فرما, وامتنی مسکینا, اللہ مجھے موت بھی مسکینوں والی عطا فرما, واحشرنی فی زمرت المساکین, اے اللہ مجھے مسکینوں والی تمام جماعتوں میں میرا حشر نصیب فرما. یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے, کھانے پہ توجہ کم, پینے پہ توجہ کم, پہننے پہ توجہ کم, لیکن نماز پر توجہ, قرآن پر توجہ, ماں باپ کے حقوق پر توجہ, نگاہوں کی حفاظت پر توجہ, حلال حرام پر توجہ, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے پہ توجہ. لیکن آج مسلمان اس کا عکس پیش کر رہا ہے اور ذلیل خوار ہوتا جا رہا ہے. اور عکس یہ ہے, عبادت پر توجہ کم ہوئی, نماز پر توجہ کم ہوئی, داڑھی پر توجہ کم ہوئی, حلال حرام پر توجہ کم ہوئی, ماں باپ کے حقوق پر توجہ کم ہوئی, دنیا کی دکان پر, اس کے پلاٹ پر, اس کی زراعت پر, اس کی تجارت پر, اس کی منڈیوں پر, اس کے بازاروں پر, اس کی تمام چیزوں پر توجہ بڑھنے کی وجہ سے نبی دور ہوتے گئے, امت دور ہوتی گئی. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا, اگر تو سونے کا ہار پہن کر آئی ہے پہلے اس کو فروخت کر پھر محمد سے ملنا. آپ نے حسن حسین سے فرمایا, اگر تم چاندی کے کنگن پہن کر آئے ہو پہلے ان کو اللہ کے نام پر دو پھر محمد سے ملنا. آپ نے قریشیوں سے فرمایا, سونے چاندی سے دور ہو جاؤ پھر تمہیں محمد ملے گا. آپ نے ایک صحابی سے فرمایا, تو نے پکا مکان بنایا ہے جب تک یہ گر نہ جائے تو محمد سے نہیں مل سکتا. آپ نے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے, تاجروں سے, دکانداروں سے, کروڑ پتی ارب پتی لوگوں سے بھی یہ فرمایا کہ جہاں مال ہے وہاں محمد نہیں, جہاں سونا ہے وہاں نبی نہیں, جہاں دولت ہے وہاں نبی نہیں. جب یہ الگ ہو جائیں تو میں ہمارے پاس ہوں, اگر یہ آ جائیں تو میں تمہارے پاس نہیں. یہ بھی ایک نظام زندگی ہے, سیرت کا تقاضا ہے. اما فاطمہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت نقل کرتی ہیں, فرمایا ایک دن اسرافیل اچانک آئے, جبرائیل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا مجھے اللہ نے کچھ چابیاں دی ہیں میں رسول اللہ کو دینے جا رہا ہوں. آپ کو دی, فرمایا اللہ کہتے ہیں یہ ہیں خزانے کی کنجیاں, اگر تہامہ پہاڑ کے برابر سونا تو چاہے تو اللہ تجھے عطا فرما دے, اگر تو احد پہاڑ کے برابر سونا چاہے اللہ تجھے عطا فرما دے. اور اسرافیل کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھے بھیجا, جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ تو بادشاہ کا نام پسند کرتا ہے یا بندہ ہونے کا نام پسند کرتا ہے. ایک نبی پاک علیہ السلام سے سوال کرنے لگا, بادشاہ بننا چاہتے ہو, بندہ بننا چاہتے ہو, حکمران بننا چاہتے ہو, بندہ بننا چاہتے ہو, مالک بننا چاہتے ہو, بندہ بننا چاہتے ہو. حضور نے فرمایا میں بندگی کو پسند کرتا ہوں, میں عبادت کو پسند کرتا ہوں, میں عاجزی کو پسند کرتا ہوں. ایک غلام تھا میرے نبی کا, کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بادشاہت کو پسند کر لیتے کم از کم ہمارے گھر بھی تو بھر جاتے. لیکن جبرائیل بھی دیکھ رہے تھے, جبرائیل نے اشارہ کیا یا رسول اللہ بادشاہت کو پسند مت کیجئے, حکمرانی کو پسند مت کیجئے, دولت خانوں پہاڑوں پہ مت جائیے۔ حضرت علی نے پانی مانگا، جس وقت اندر سے ایک بچی باہر نکلی، حضرت علی نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میرا فلاں نام ہے۔ حضرت علی نے پوچھا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ کہا سونے اور چاندی کے درہم اور دنانیر کا کاروبار کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں پیاس کو برداشت کروں گا مگر اس گھر سے پانی نہیں پیتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جہاں چاندی اور سونے کے درہم اور تبادلہ کرا جا رہا ہو وہاں کے رزق میں شبہ ہوتا ہے۔ لہذا حضرت علی وہاں سے آگے گزر گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، بادشاہت کو پسند نہیں کرنا، بادشاہت کے نام کو اچھا نہیں سمجھنا، حکمرانی کو پسند نہیں کرنا، حکمرانی کے نام کو اچھا نہیں سمجھنا، آپ بندے ہیں، عبادت والے ہیں، نبی ہیں، عاجز ہیں، گرے ہوئے، بچھے ہوئے، رب کے سامنے آپ ہیں، اپنے آپ کو بادشاہت کے منصب پہ مت لائیے، صدارت کے منصب پہ مت لائیے، حکمرانی کے منصب پہ مت لائیے، ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں، یہ بادشاہ بھی تو ہیں نا جن کی روحیں نکل جائیں گی، اور یہ وزراء بھی ہیں جن کی روحیں نکل جائیں گی، اور یہ عمراء بھی ہیں جن کی روحیں نکل جائیں گی، اور یہ ظالم مظلوم کا سارا شعبہ جب قبر میں سجے گا پھر اللہ بتائیں گے بتاؤ بادشاہ آسان تھا کہ مشکل، یہ کام آسان تھا کہ مشکل، بادشاہ نماز نہ پڑھے، بادشاہ زکات نہ دے، بادشاہ اللہ کے دین پہ نہ چلے، اور اللہ اس سے پوچھے کیا کر رہا تھا، کہے گا میں نے ملک بے بھاگ دوڑ سنبھالی تھی، ملک میں دوسروں کو دیکھ رہا تھا، ملک کے معاملات کو دیکھ رہا تھا، میری نمازیں رہ گئی۔ اللہ سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا، اللہ فرمائے گا یہ بادشاہ ہے نا، ہواؤں کا بھی، جنات کا بھی، آسمانوں پر بھی، زمینوں پر بھی، ہر چیز پر سلیمان کی بادشاہت تھی۔ بتاؤ سلیمان کوئی نماز چھوڑی تم نے؟ بتاؤ کوئی رہ گئی تھی؟ بتاؤ کوئی قضا ہو گئی تھی؟ بتاؤ کوئی کچھ ہو گیا تھا؟ سلیمان کہیں گے آج تک میری کوئی نماز نہیں رہی۔ ایک دن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑوں کی تیاری میں مصروف تھے، آپ کی نماز عصر لیٹ ہو گئی، غصہ آیا، سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کے بال موڑنے شروع کر دیے، غصے کی حالت میں اللہ ان کی بدولت میری نماز رہ گئی، ان کی مشغولیت کی وجہ سے میری نماز رہ گئی، ان کی مصروفیت کی بنیاد پہ میری نماز رہ گئی، نماز رہ جائے تو وہ بادشاہت کیسی، زکوٰۃ رہ جائے تو وہ بادشاہت کیسی، حرام آ جائے حلال چلا جائے وہ بادشاہت کیسی؟ اللہ سلیمان کو بلا کے کہیں گے نماز رہی تھی؟ نہیں رہی۔ آج کے بادشاہ کو اللہ پوچھیں گے تیری کیوں رہ گئی؟ اللہ سلیمان کو پوچھیں گے زکوٰۃ رہ گئی تھی؟ کہیں گے نہیں رہی۔ آج کے بادشاہ کو پوچھیں گے تیری زکوٰۃ کیوں رہ گئی تھی؟ اللہ سلیمان کو بلا کے پوچھیں گے روزہ رہ گیا تھا؟ کہیں گے نہیں۔ آج کے بادشاہ کو پوچھیں گے تیرا روزہ کیوں رہ گیا؟ تو میرے نبی کو فرمایا تو بادشاہت کا نام پسند کرتا ہے یا بندگی کا نام پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کو اس وقت بادشاہت کی جگہ بندگی کا لفظ نکلا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، نبی بادشاہ نہیں ہوتے، بندے ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے ملازم ہوتے ہیں، ہما وقت وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، بادشاہ صرف اللہ کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے بادشاہت کا درجہ، امارت کا درجہ، حکمرانی کا درجہ دین سے جو مشغول کر دے، نماز سے مشغول کر دے، قرآن سے دور کر دے، حضور کی ساری زندگی ہر کام میں آلہ ہیں مگر کھانے پینے میں آپ کی حالت یہ ہے، زرد رنگ ہو پڑے ہیں۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں بہت تکلف نہیں فرماتے تھے، حدیث میں آتا ہے رسول پاک سب سے پہلے زمین پہ دسترخوان بچھاتے، میرے نبی پھر مہمانوں کو تلاش کرتے، دسترخوان پہ جب تشریف لاتے حضور انور علیہ السلام ہاتھ دھوتے۔ حدیث میں آتا ہے میری امت کی نشانی یہ ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گی، اور جو امت ہاتھ دھوتی ہے سارے نبیوں کی سنت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جوان بھی اکٹھے ہو جائیں، بوڑھے بھی ہو جائیں، پہلے جوان ہاتھ دھوئیں پھر بوڑھے ہاتھ دھوئیں، لیکن جب کھانا کھا چکے پہلے بوڑھے ہاتھ دھوئیں پھر جوان ہاتھ دھوئیں، کیونکہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو جوانوں کی بھوک زیادہ ہوتی ہے، بوڑھوں کی کم ہوتی ہے، اس لیے نبی نے فرمایا پہلے جوان ہاتھ دھوئے پھر بوڑھا دھوئے، جب کھانا کھا چکے بھوک ختم ہو گئی تو نبی نے فرمایا اب پہلے بوڑھے ہاتھ دھوئیں پھر جوان ہاتھ دھوئیں۔ پھر رسول اکرم بیٹھتے، اللہ کا کے نبی کے بیٹھنے کے تین طریقے تھے، دونوں زانوں بٹھا کر بیٹھتے، دونوں رانیں کھڑی کر کے بیٹھتے، آگے سے پاؤں موڑ کر بیٹھتے، اور رسول پاک علیہ السلام کبھی اس طرح بیٹھتے، ایک زانو مڑا ہوتا اور ایک آگے ہوتا، اس کے اندر بھی بڑی عاجزی تھی۔ اللہ کے نبی کے کھانے کا طریقہ، حضور اکرم نے کبھی ٹیک نہیں لگایا، اللہ کے نبی بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹھتے، مسکینی کے ساتھ بیٹھتے، اور اللہ کے سامنے شکر گزاری کا موقع ہوتا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج کھانا آسمانوں سے اتار کر میرے سامنے رکھ دیا۔ نبی جس وقت کھانا کھاتے تو آپ علیہ السلام کے دعا فرماتے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، ورنہ شیطان تمہارے کھانے میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جب کھانا کھاتے، حضور اکرم اپنی تین انگلیوں سے کھاتے، ایک انگوٹھا استعمال کرتے، ایک شہادت کی انگلی استعمال کرتے، ایک درمیان کی بڑی انگلی استعمال کرتے، اور تین انگلیوں سے کھانے میں عاجزی بھی ہے، تین انگلیوں سے کھانے میں تکبر بھی نہیں ہے۔ فرمایا ایک انگلی سے کھانا سنت کے خلاف، دو انگلیوں سے کھانا سنت کے خلاف، تین انگلیوں سے کھانا سنت رسول اکرم علیہ السلام ہے، اور پانچ انگلیوں سے کھانا حرص کی اور طمع کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کھانا کھایا کرتے تھے، آپ کا معجزہ یہ تھا، اکثر کھانے میں سے بھی اللہ کے ذکر کی آوازیں بلند ہوتی، اور رسول اکرم کی مبارک انگلیاں جب تھالی میں پڑتی، کھانے کی لذت پڑ جاتی، اور صحابہ اکرام آخر تک حضور اکرم کے ساتھ کھانا کھاتے، نبی علیہ السلام اپنے آگے سے کھاتے۔ حضور کا معمول تھا کہ اگر کوئی پانی پیتے تو تھوڑا سا بچا کر صحابہ کو دے دیتے، تاکہ جو برکت میرے اندر سے نکلی ہے وہ صحابہ کے اندر چلی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول انور علیہ السلام جب کسی مہمان کو بلاتے، بار بار اس کو کہتے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، ایک صحابی آیا دودھ پینے لگا، اس نے کہا بس یا رسول اللہ میں نے اور دودھ نہیں پینا، میرے نبی نے فرمایا اشرب اشرب، پی اور پی، اس نے کہا اور نہیں پیتا، پھر میرے نبی نے فرمایا اشرب اشرب اور پیو، اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم اب میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اللہ کے نبی مہمان کے ساتھ آخر تک کھانا کھاتے رہتے، نبی کے لقمے بڑے چھوٹے ہوتے، تین انگلیاں استعمال کرتے، چبا چبا کے رسول اکرم علیہ السلام کھانا کھاتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں مارتے، حضور کے سامنے جو کچھ آتا اس کو کھا لیتے۔ اللہ کے نبی نے کبھی اس کھانے میں نمک کا عیب نہیں نکالا، مرچوں کا عیب نہیں نکالا، مصالحوں کا عیب نہیں نکالا، پکے کا عیب نہیں نکالا، کچے کا عیب نہیں نکالا، اچھا ہے کہ نہیں اس کی بات نہیں کی، برا ہے کہ نہیں اس کی بات نہیں کی، ان اشتہاہ اکلہ و ان شاء ترکہ، اگر آپ کو پسند آیا تو کھایا، نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ یہ آداب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے۔ حدیث میں آتا ہے رسول پاک اپنے برتن کو صاف کرتے، اپنی انگلیوں سے صاف کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم انگلیوں کو چاٹتے ہو، اللہ رب العزت ان کے منہ سے استغفار نکلواتا ہے تمہارے لیے، اور جب برتن کو چاٹو گے، یہ برتن جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے تمہارے لیے استغفار کرے گا۔ حضور انور برتن کو صاف کرتے، صحابہ برتن کو صاف کرتے، رسول اکرم جب مہمان ہوتے تو پہلے ان کو کھلاتے، آخر میں رسول اکرم خود کھایا کرتے تھے۔ حضور انور علیہ السلام کے اوپر مہمان نوازی ختم تھی، آپ علیہ السلام 10 آدمیوں والی پلیٹ میں کھانا کھاتے اور 10 آدمی پورا کرتے، پھر آپ علیہ السلام کھانا شروع کرتے۔ حضور انور علیہ السلام کے کھانوں میں گوشت بھی شامل تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کا سردار بھی ہے، آخرت کا سردار بھی ہے، اور آخرت میں انسان کو جنت میں سب سے پہلا جو لقمہ دیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا زائد ٹکڑا ہے، جو اس کو سب سے پہلے کھلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی دستی کا گوشت کھاتے، بازوں کا گوشت کھاتے۔ علماء نے اس میں لکھا ہے کہ حضور دستی کا گوشت کیوں کھاتے تھے، علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ اس میں نقل فرمایا، فرمایا دستی کا گوشت جانور کی شرمگاہ سے دور ہوتا ہے، اس لیے نبی اس کو پسند کرتے تھے، اور باقی اکثر گوشت جو ہیں وہ جانور کی شرمگاہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، کوئی دائیں طرف ہوتا ہے، مثلا ران کا گوشت ہو گیا، ٹانگ کا گوشت ہو گیا، سری پائے کا گوشت ہو گیا، دوسرے قریب کے گوشت ہو گئے، اس لیے اللہ کے نبی بازوں کا گوشت کھاتے تھے۔ اور دوسرا علماء نے لکھا ہے دستی کا گوشت جلدی گل جاتا ہے، اور نبی چونکہ کھانا پینا اپنا مقصد نہیں رکھتے تھے، اس لیے حضور وہ گوشت لاتے جو جلدی سے گل جاتا اور نبی کھا لیتے، باقی کام عبادت پہ ہو جاتا۔ اس طرح نہیں تھا کہ پوری رات سری پائے رکھ کر بیٹھ جائیں اور اس کی طرف ساری توجہ رکھیں، ذکر سے، عبادت سے، تہجد سے دور ہو جائیں۔ ایسا معمول میرے نبی کا نہیں تھا، بلکہ دستی کا گوشت کھاتے۔ پھر نبی کی ایک سنت یہ ہے، جب گوشت کھاتے تو دانتوں میں چبا کے کھاتے، فرماتے چبانے میں لذت ہے، اور جتنی لذت آئے گی اتنا اللہ کے شکر کا موقع ملے گا، جتنی لذت آئے گی اتنا اللہ کی نعمت کا پتہ چلے گا، جتنی لذت آئے گی اتنا اللہ کی طرف سے اس میں ذائقہ ہے اس کا پتہ چلے گا۔ حضور اکرم اکثر وہ گوشت کھاتے جو ہڈی کے ساتھ منسلک ہوتا، اور اس کی ہڈی کو بھی رسول پاک علیہ السلام چوس لیتے، لیکن نبی گوشت کھانے میں کثرت نہیں فرماتے تھے، بلکہ بہت بڑا وقفہ دیا کرتے تھے، اور وقفے کے بعد رسول اکرم گوشت کھاتے، کبھی کبھار آپ گوشت تناول فرماتے۔ ایک دن رسول پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے، بھوک کی وجہ سے رنگ زرد ہو گیا، حضرت فاطمہ کو بھی بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا۔ اما فاطمہ کا دروازہ کھٹکا تو روٹی اور گوشت آ گیا۔ حضرت فاطمہ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، سیدھی دوڑی اپنے والد ماجد کی خدمت میں، یا رسول اللہ کئی دنوں سے آپ نے گوشت نہیں کھایا، لیکن یہ گوشت آیا ہے، میں نے کہا میں آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کو دے رہی ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے لیا، سامنے سے فقیر آیا، دروازہ کھٹکھٹا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، جو ہم چاہتے ہیں یہ فقیر کو دے دیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نظام زندگی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی کے گوشت میں شوربہ ہوتا، اللہ کے نبی جو گوشت تناول فرماتے، اگر گوشت پکاتے تو گھی نہیں ڈالتے تھے، گھی اس کے اندر شامل نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے دو تری والی چیزیں محمد کھانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر کی دعوت ان کے بیٹے نے کی، جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے، ایک پیالے کے اندر گوشت تھا اور بہت زیادہ اس میں تری تھی، گھی کی۔ حضرت عمر نے کہا یہ کھانا میں نہیں کھاتا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، اگر گوشت ہے تو اس میں تری والا گھی مزید نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں نہیں کھاتا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا آج کھا لیں پھر نہ کھانا۔ کہا نہیں، میں وہ کام نہیں کرتا جو میرے آقا علیہ السلام نے نہیں کیا۔ مہنگائی کا توڑ ہے نا، گھی مہنگا ہو گیا تو حسن بصری کہتے ہیں نہ ڈالو، گوشت مہنگا ہو گیا تو حسن بصری کہتے ہیں نہ کھاؤ۔ مہنگائی کا توڑ حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں، مہنگائی کا توڑ مسلمان کی قناعت پر ہے، مسلمان کے صبر پر ہے۔ گوشت ملتا ہے تو کھا لو، نہیں ملتا تو سبزی کھا لو۔ گھیا میرے نبی علیہ السلام کھاتے، اکثر کھاتے، اللہ کے نبی اس سے محبت فرماتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور کدو چن چن کر رسول اللہ کھا رہے تھے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کدو پسند ہے۔ انس کہتے ہیں اس کے بعد میں جب بھی کھانا کھاتا کدو نکال نکال کے کھاتا، گوشت اگر ہوتا بھی میں اس میں سے نہیں کھاتا تھا، مجھے نبی کی بات یاد آ جاتی کہ رسول اکرم کدو سے محبت کرتے تھے، میں بھی کدو سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کدو کی محبت کی وجہ سے آج یہ رتبہ عطا فرمایا ہے، سب سے مفید چیزوں میں کدو شمار کیا گیا، اور کدو کی بیل پر کوئی گندی مکھی نہیں بیٹھتی، کیونکہ یہ سبزی رسول اکرم کی پیاری ہے، اور حضور انور کا جس سے پیار ہوتا ہے اس پہ گندی مکھیاں نہیں بیٹھتی، اس پہ غلط چیزیں نہیں بیٹھتی، اس پہ غلیظ چیزیں نہیں بیٹھتی۔ یہ نسبت آج بھی اس نبی کی نبوت کی زندہ ہے کہ کدو کی بیل پر بھی رب گندی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یاد رکھو یہ اس نبی کا تقدس ہے، یہ اس نبی کی شان ہے، یہ اس کی سنت کی تعریف ہے، یہ اس کی بلندی ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا درجہ ہے۔ رب نے بھی کہا تھا ورفعنا لك ذکرک، ہم تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے، تیری نسبت کو بلند کر دیں گے، تیری تمام چیزوں کو بلند کر دیں گے۔ آج کے اس دور میں مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کتو پر رسول اللہ کی نسبت ہے، مکھی نہیں بیٹھتی۔ ارے مسلمان، اپنے چہرے پہ رسول اکرم کی جہری سجا دے، خدا کی قسم تمہارے اوپر کبھی کوئی گندا داغ نہیں لگ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، حضور کی داڑھی پر، حضور کی پگڑی پر، حضور کے جسم پر، حضور کی سنت پر، حضور کے دین پر کبھی کوئی غلاظت نہیں آ سکتی، کبھی کوئی باطل نہیں آ سکتا، کبھی کوئی حرف نہیں آ سکتا، کبھی کوئی طعنہ نہیں آ سکتا، کبھی کوئی نشان نہیں آ سکتا۔ رسول اکرم علیہ السلام کی سنتوں کی پاسداری کی گئی۔ कद्दू पसंद, कद्दू नहीं खाते थे तो घर में सिरका होता था, अल्लाह के नबी सिरके से खाना खाते। मेरे नबी ने फरमाया सबसे गरीब घर वो है जहां पर सिरका भी ना हो, और सिरका बेहतरीन सालन, नबी की पसंद, गरीबों का सालन, गरीबों का इलाज, गरीबों की गजा, गरीबों का निजाम। हमारे अकाबिर पत्थरों के चट्टू बट्टे बनाया करते थे, अगर कुछ नहीं मिलता था वहां पे मिर्चे कूट कर खाना खा लिया करते थे। हमारे बुजुर्ग छान बुरे को जाया नहीं करते थे, बोरियों में संभाल कर महफूज कर लिया करते थे, पानी में भगो कर उसके तमाम के तमाम टुकड़े नरम करके खा लिया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमान है, लुकमा नीचे गिर जाए उसको जाया ना करो बल्कि उठा लो, उठा के साफ कर दो, साफ करके उसको खा लो। ये भी अल्लाह की नियमत की, अल्लाह के रिजक की, शुक्र की एक सिफत पैदा हो जाती है। हजूर अनवर कद्दू खाते, आप अलैहिस्सलाम सिरके का तमाम जूस इस्तेमाल करते, अपनी रोटी उसमें भगो के इस्तेमाल करते। अल्लाह के नबी कभी कभी पानी से भी रोटी खा लिया करते। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने उम्मत को यह बात समझाई, खाने पीने में अपनी तवज्जो मुनहमिक ना रखना और इसकी वजह से अपनी इबादत को जाया ना करना। बच्चों के लिए रिजक कमाने वाला ताजिर आज रब के सामने ये बैठ कर सोचे कि रिजक तो अल्लाह ने देना है और मैं एक जरिया हूं, क्या मैं उसकी वजह से अपनी नमाज छोड़ दूं? नमाज के वक्त में रोटी कमा के बच्चों को खिलाऊं? नमाज के वक्त में अपना होटल खोलकर बच्चों को खिलाऊं? नमाज के वक्त में कपड़े की दुकान खोलकर बच्चों को खिलाऊं? नमाज के वक्त में कसाई गोश्त बेचकर बच्चों को खिलाए? नमाज के वक्त में परचून वाला दुकानें खोलकर बच्चों को खिलाए? नमाज के वक्त में कोई इंसान अपने बच्चों का रिजक कमाए? ये शर्मिंदगी है, ये अल्लाह की तरफ से इंसान के ऊपर सवालिया निशान है। सहाबाए कराम तिजारत हो रही, हदीस में आता एक सहाबी आया दुकान खोली, दूसरा आया दुकान खोली, एक की दुकान पे ग्राहक आया उसने चीज को बेचा, दूसरे की दुकान पे ग्राहक नहीं आया। दोपहर के वक्त वो ग्राहक एक और आ गया, उस सहाबी की दुकान पे गया जहां सुबह पहले से ग्राहक आ चुका था। कहने लगा ये चीज मुझे चाहिए, कितने की है? सहाबी ने कहा मेरे पास चीज नहीं है। उसने कहा ये सामने पड़ी हुई है। उसने कहा मैंने बेचनी नहीं है। उसने कहा फिर कहां से मिलेगी? उसने कहा सामने दुकान पे चला जा, वहां से लेकर आ। वो सामने गया, वहां से चीज खरीद कर लाया। बाहर जब निकला पहले सहाबी की दुकान पर गया, उसने कहा तुम्हारे पास चीज थी फिर भी तुमने मुझे नहीं दी और मुझे दूसरी दुकान पे भेज दिया, जरा वजह तो बताओ, मसला तो बताओ। दुकानदार एक दूसरे से बोगस करते हैं, ताजिर एक दूसरे का नवाला छीनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ सबीले पैदा करते हैं, मगर ईमान की नेमत जब मस्जिद में इकट्ठी हो जाए तो ये ताजिर भी एक दूसरे के मुंह में लुकमा डालने को सुन समझते हैं। उस सहाबी ने रोते हुए कहा मेरे पास सुबह एक गाहक आ चुका था, मैंने अपना सामान बेचा तो मेरे बच्चों का रिजक मुकम्मल हो गया था, मगर मेरा दूसरा साथी सहाबी है उसकी दुकान पे कोई गाहक नहीं था, उसके बच्चों का रिजक नहीं आया था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा रिजक तो मुकम्मल हो गया है, लिहाजा मेरा भाई जो खाली बैठा हुआ है ये गाहक मेरी दुकान के बजाय उसकी दुकान पे जाए ताकि सेल उसकी भी हो जाए, रिजक उसका भी हो जाए, रिजक इसका भी हो जाए। निजाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ फरमाते थे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने से पहले पानी पीते, खाने के दरमियान पानी पी लेते, पानी तीन सांस में पीते, पानी को देखकर पीते, टोपी रखकर पीते, बैठकर पीते, बीच में देखकर पीते, तीन सांसों में पीते, एक सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते, दूसरी सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते, तीसरी सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान अर रहीम कहते, फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ठंडा पानी पीते, پیتے اور میٹھا پانی پیتے، اور حضور انور کے صحابہ ایک کنویں سے پانی لے کے آتے جس کا نام بیر سکیہ تھا۔ حضور انور کا یہ پانی میٹھا ہوتا، 36 میل مدینے سے دور تھا، لیکن میرے نبی کے خدام روزانہ وہاں سے پانی لے کے آتے، رسول اکرم علیہ السلام اس کو پیتے، اللہ کے نبی بیٹھ کر پانی پیتے۔ آب زمزم کا پانی تھا تو نبی نے کھڑے ہو کر پیا، ایک دن آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی تھا، نبی نے کھڑے ہو کر پیا، صرف اس امت کو بتانے کے لیے کہ یہ پانی پینا جائز ہے اور آب زمزم کا پانی پینا بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اگر آب زمزم کا پانی بیٹھ کر پیتے، صحابہ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، کسی کو صحیح طور پہ پتا نہ چلتا، اس لیے اللہ کے نبی نے جہاں پہ رش تھا وہاں پہ زمزم کو کھڑے ہو کر پیا، اور وضو کا پانی لوگ سمجھتے کہ پینا جائز نہیں، لیکن نبی نے کھڑے ہو کر پیا تاکہ میرے صحابہ کو پتا چل جائے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا یہ بھی سنت ہے، کیونکہ طہارت کے اندر اللہ نے اس کا بھی بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ اور تمام چیزوں میں رسول اکرم بیٹھ کر پانی پیتے، کبھی آپ نے ایک سانس میں پانی نہیں پیا، اور فرمایا مشکیزے کے منہ سے پانی نکالتے وقت بھی اے میری امت اس میں غور کر کے دیکھنا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم صبح اٹھ جاؤ اپنے برتنوں میں ہاتھ نہ ڈالنا یہاں تک کہ پہلے ان ہاتھوں کو دھو لو، ہو سکتا ہے اس کا کوئی جراثیم تمہارے اس پانی میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی شہد کو استعمال کرتے اور نہار منہ استعمال کرتے اور پانی میں ملا کر پلاتے، اور رسول اکرم اس کو خود بھی پیتے، اور نبی علیہ السلام ان نعمتوں کو صحابہ اکرام کے اندر بھی تقسیم فرماتے۔ حضور انور علیہ السلام کھانا 2 ٹائم کا کھاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کھانے میں چند لقمے کی بھوک کو چھوڑ دیتے، اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے کھانے کے بعد 70 قدموں کی چہل پہل کر لیا کرو تاکہ اللہ اس خوراک کو تمہارے لیے ہاضم کی سطح پہ بنائے۔ نبی علیہ السلام اپنی انگلیوں کو چاٹتے تھے، اور چاٹنے میں بھی آج اطباء کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں میں ایسی لذت ہے، اور اگر ان کو چاٹ لیا جائے اس لعاب کی وجہ سے اور انگلیوں کے مکس ہونے کی وجہ سے آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ تمام چیزیں آج انگلیاں چاٹنا اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، بے برکتی سمجھا جاتا ہے، چمچ کا نظام آ گیا ہے، چمچ کے نظام کی وجہ سے مسلمان انگلیوں کو سالن لگانے کو عیب سمجھتا ہے، چاول لگانے کو عیب سمجھتا ہے، اس کے ساتھ کھانے کو عیب سمجھتا ہے۔ حضور انور علیہ السلام کھجور تناول فرماتے اکثر کھانے کے بعد، اور آپ نے فرمایا یہ کھجور میری سنت ہے، اور خدا کی قسم اللہ رب العزت نے اس میں بڑی قوت رکھی ہے، اور روزہ دار بھی اسی سے روزہ افطار کرے، پورے دن کی توانائی جو ضائع ہو جائے اللہ اس کھجور کی وجہ سے دوبارہ اس کو لٹا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اکثر کھجور کو ککڑی کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے، اللہ کے نبی گرم اور ٹھنڈے کو معتدل کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام اجوا کھجور کو زیادہ پسند فرماتے، اللہ کے نبی برنی کھجور کو زیادہ پسند فرماتے، اللہ کے نبی علیہ السلام امبر خوشبو کو زیادہ پسند فرماتے، اور خوشبو کے ہدیے کو کبھی رد نہ فرماتے، کھجور کے ہدیے کو کبھی رد نہ فرماتے، کھجوریں اکثر آپ ہدیتن بھیج تھے، آپ کی طرف ہدیتن آیا کرتی تھی، انتہائی زیادہ مرغوب تھی۔ فرمایا اجوا جنت کی کھجور ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس دل کا مریض جب آیا مدینۃ المنورہ کے اندر، نبی علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بھائی کو دل کی تکلیف ہے، تو میرے نبی نے یہ نسخہ بتایا تھا اجوا کھجور بھی استعمال کر اور اس کی گٹلیوں کو پیس کر بھی استعمال کر، انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ رسول اکرم نے امت کے لیے علاج بھی تجویز فرمائے، امت کے لیے سنتیں بھی تجویز فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھلوں میں اکثر خربوز کو کھایا کرتے تھے اور کھجور کے ساتھ ملا کے کھایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام دوسروں کو کھلانے کے اندر ہما وقت پہل کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کھانے کے بعد نعمتوں کا شکر ادا فرماتے، جب کسی کی مہمان کہا جاتے آپ مہمان بن کے جاتے، پہلے آپ دعا فرماتے اللہم ارزق لہم واغفر لہم وارحمہم، اللہ ان کو اور رزق عطا فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان پہ اپنا رحم فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غریب کی دعوت کو زیادہ پسند فرماتے، غریب کی دعوت پہ دوبارہ جاتے، غریب کی دعوت پہ رسول اکرم علیہ السلام خوشی کے ساتھ جاتے اور جا کر اس کے ہاں اس بات کو واضح کرتے کہ میں نبی الانبیاء ہوں، معراج والا ہوں۔ آج کے وزیر اپنی گاڑیوں پہ بیٹھ کر کسی غلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ جو مالک ہے اس کے ہاں چوکیدار ہے، چوکیدار اس کو شادی کی دعوت دے دیتا ہے، مالک 2-4 ہزار دے دیتا ہے لیکن اس کی دعوت میں نہیں جاتا۔ فیکٹری کے ورکرز ہیں وہ دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا اچھا فخر ہوگا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، 2-4 ہزار سلامی دے دیتے ہیں مگر اس کی دعوت پہ نہیں جاتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھا، درزی تھا، مدینہ سے 13 کلومیٹر دور رہتا تھا۔ پہلے وہ شرماتا رہا، شرماتا رہا، شرماتا رہا۔ ایک دن اس نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا، تم یہ بتاؤ اگر میں اس نبی کو دعوت دے دوں جو معراج سے بھی واپس آیا ہے، کیا وہ میری دعوت کو قبول کرے گا؟ معراج! آج مسلمان گاڑی پہ چل کے بڑا بن جاتا ہے، جو بائی ایئر جاتا ہے وہ اور بڑا بن جاتا ہے، جو خلائی شٹل میں جاتا ہے وہ اور بڑا بن جاتا ہے، جو چاند پہ جاتا ہے وہ اور بڑا بن جاتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت شام، جنت کی سواری براق پر اللہ نے جبرائیل سے بھی آپ کو بلند فرمایا، اور جس وقت آپ واپس آئے ایک غلام کہنے لگا کیا میں دعوت دوں تو رسول اکرم آئیں گے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ نبی جب مدینہ میں داخل ہوئے تو کتنے امیر صحابہ تھے، لیکن حضور کی اونٹنی کسی امیر کے گھر میں نہیں ٹھہری، بلکہ وہ ٹھہری تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہری۔ اور غریب کا سب سے بڑا فائدہ وہاں پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، امیروں کے ہاں کس چیز پہ اللہ کی رحمت ہوگی؟ اگر ایک بندے کے مسلح پہ ہوتی ہے تو اس بیچارے کے ٹی وی پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، وی سی آر پہ نہیں آتی، ڈش پہ نہیں آتی، کیبل پہ نہیں آتی، ساری چیزوں پہ آ جائے تو اس کی فیشن پرست بچیوں کے دوپٹے جو اترے ہیں وہاں پہ نہیں آتی، وہاں پر بھی آ جائے تو اس کی بیویاں جو فیشن پرست بن کر اپنے بال کاٹ دیتی ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ اگر اس کے دوستوں میں کوئی شرابی جواری اس کے گھر میں ایک چکر بھی لگا گیا تو پوری زندگی وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ بیٹھک میں ان کو بٹھاتے جو شراب پینے والے ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، میرے دوست ہیں، نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا۔ جب ایک مرتبہ آپ کے گھر میں شرابی بندہ بیٹھ گیا تو لعنت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ سود کھانے والا ایک دفعہ بیٹھ گیا تو لعنت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ غریب ہے بیچارہ، 2 ٹائم کی روٹی کماتا ہے، نہ ٹی وی، نہ کوئی وی سی آر، نہ فیشن والے کپڑے بچیوں کو لا کے دے دے سکتا ہے، نہ بیوٹی پارلر پہ جا کر اپنی بچیوں کی غیر شرعی کٹنگ کروا سکتا ہے، نہ اپنی بچیوں کو سرے راہ بازار بار بار جانے دے دے سکتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس فنڈ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ غریب کے ہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ابو ایوب انصاری نے کہا تو جا دعوت دے، گیا اللہ کے نبی کو دعوت دی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی دعوت کے لیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر میں پہنچے، یہ بات یاد رکھیں، غریب جب کسی کی دعوت کرتا ہے نا تو بڑی پرتکلف کرتا ہے، امیر جو ہیں وہ ریڈی میڈ سسٹم اٹھا کے لے آتے ہیں، یہ کھاؤ جی، وہ کھاؤ جی، یہ کھاؤ جی، وہ کھاؤ جی۔ دعوت گھر میں بڑی توازوں کے ساتھ اس نے راستہ بنایا ہوا، چادریں بچھائی ہوئی، تکیے لگائے ہوئے، سب کچھ اس نے اپنی طاقت کے مطابق کیا ہوا۔ اللہ کے نبی کے لیے ایک تکیہ بنایا تو نبی علیہ السلام آگے فرش پہ بیٹھے، کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے میری بیوی نے سنا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں دعوت کے لیے آ رہے ہیں، تب سے اس نے کڑھائی کر کے تکیے بنا کے اس کے اوپر ایک بہت زبردست غلاف چڑھایا تھا کہ آپ کھاتے وقت یہاں ٹیک لگائیں۔ نبی نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے میں محمد الرسول اللہ لا آکل متکیا، کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھاتا، کیونکہ میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ روٹی میں دوں ٹیک لگا کے کھائے، صوفوں کے ساتھ لگ کر کھائے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھائے، لیکن نماز نہ پڑھے، لیکن قرآن نہ پڑھنے، لیکن ذکر نہ کرے، لیکن کچھ بھی نہ کرے، اللہ کی روٹی، اللہ کا رزق، اللہ کا گوشت، اللہ کی گندم، اللہ کی جو، اللہ کے چاول، اللہ کی غذائیں ٹیک لگا کے کھا رہا ہے، اکڑ کے کھا رہا ہے، تکبر کے ساتھ کھا رہا ہے، نبی سے بڑا تو نہیں ہے، نبی تو معراج والے ہیں۔ آج اگر یہ چاند پہ گئے ہیں تو نبی علیہ السلام عرش معلیٰ کی کرسی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سائنسدان اگر چاند پہ پہنچا ہے تو حضور کہاں پہنچے؟ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ رسول اکرم جہاں گئے ہیں اس کی مقدار کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے۔ اور رب سے اتنے قریب کہ جتنی کمان ایک دوسرے کی آپس میں قریب ہوتی ہے، جتنا قرب کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ یہاں اور آخرت میں بھی ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سارے قریبوں میں سے سب سے زیادہ قریبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی گئے، آپ نے فرمایا میں ٹیک نہیں لگاتا، حضور نے کھانا کھایا، بونگ اس نے پکائی، نبی علیہ السلام نے ایک کھائی، فرمایا دوسری لے کر آ، دوسری کھائی، رسول اکرم علیہ السلام کھانا کھا کے تشریف لے گئے، اس نے دیکھا ڈھکن ہٹا کے جتنی بونگیں پکائی تھی اتنی ہی موجود تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن مسجد نبی میں اس کے پوچھا، بھائی تیری بونگ ہے کہ ختم ہو گئی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اسی دن ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ڈھکن تو نہیں اٹھایا؟ کہا ڈھکن اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو ڈھکن نہ اٹھاتا تو تیری پوری زندگی تک بونگ اس میں پڑی رہتی۔ یہ ہے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو گاڑی چلاتا ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے، گاڑی چلانے والا پیدل والے کو سلام کرے، اور سلام کون سا ہے؟ سلوٹ والا نہیں، سلوٹ والا نہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سلام کرو۔ جنازہ آ جائے گاڑی کو روک دو، ٹھہر جاؤ، گاڑی سے نگاہ ہٹاؤ، موت پر نگاہ دوڑاؤ، اس کے حالات معلوم کرو، کون مرا ہے، کیا کرتا تھا، کتنی عمر تھی، کیسے مر گیا، اور میں نے بھی تو مرنا ہے، وہاں پر اس کو الوداع کرو، آگے بڑھو، قبر کی طرف جاؤ، یہ تمہاری کوٹھری ہے، تمہارا گھر ہے، یہ تمہاری پکی زندگی ہے، یہ تمہاری آخرت کی ہم نشین ہے، یہ تمہاری سکی ماں سے بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر تم اس کے ساتھ اچھائی کرو گے، اور سکی ماں سے بری بھی ہو سکتی ہے اگر تم اس کے ساتھ برائی کرو گے۔ آج کے ماحول میں طنز، لعن، فخر، تکبر، غرور، تمام کی تمام چیزیں، امیر غریب کو لگنا پسند نہیں کرتا، غریب امیر کے قریب آنا چاہتا ہے، غریب اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، غریب اس سے کچھ لینا چاہتا ہے، لیکن امیر اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا۔ اللہ کے نبی کی معراج کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ جتنا بھی غریب ہے، جتنا بھی غریب ہے وہ سمجھے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بھی کھانا نہیں کھایا جتنا آج ایک غریب کھانا کھا رہا ہے۔ منہ پہ یہ لفظ ہے، دال روٹی، دال روٹی پوری ہو رہی ہے، دال روٹی پوری ہو رہی ہے، یہ روٹی تو پوری ہو رہی نا۔ حضور اکرم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، انچھنے آٹے کی روٹی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتے، بہت کم کھانا حضور انور علیہ السلام کھاتے، ہمیشہ آپ اپنے کھانے سے باقی بچا ہوا اپنے صحابہ اکرام کو کھلاتے تھے تاکہ ان کو تبرک ملے، تاکہ ان کو برکت ملے۔ بھائی کھانے میں کبھی کبھی اللہ کے ولیوں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، کبھی ان کا جھوٹا پانی پی لیا کرو، کبھی ان کا جھوٹا کھانا کھا لیا کرو، کبھی ان کے ہاتھوں سے ہاتھ ملا لیا کرو، کبھی ان کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو، کبھی ان سے اپنے لیے دعا کروا لیا کرو، کبھی ان سے اپنی شفاعت کی دعا کروا لیا کرو، کبھی آخرت میں ہمارے درجے اکٹھے ہو جائیں یہ دعا کروا لیا کرو۔ تو کھانا پینا، کھانا پینا میرے نبی کی نبوت کا مرکز نہیں تھا، کھانا پینا میرے نبی کی نبوت کا مقصد نہیں تھا، کھانے پینے پر ساری توانائی ضائع کر دینا میرے نبی کی نبوت کی خاصیت نہیں تھی، کھانے اور پینے اور کمانے میں نماز کو چھوڑ دینا میرے نبی کی خاصیت نہیں تھی، کھانے اور پینے کے اندر اپنی تمام دینی ضروریات کو ایک طرف کر کر دنیا پہ اسی پہ مر مٹ جانا یہ میرے نبی کی زندگی کا حسن نہیں تھا، مرکز نہیں تھا، چاہے مدینہ میں ہوں، اگر ان کا چمچہ اٹھا ہوا ہے اذان کے وقت چھوڑ دیتے اور اس کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور نماز کے لیے سمندر کا سمندر مسجدوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، فوج در فوج مسجدوں کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں پر وزیر اعظم آ جائے وہاں لاکھوں استقبالیہ ہوتا ہے، اور جہاں میرے بادشاہ اور خدا کا دربار سج جائے وہاں پہ چند افراد چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی تہذیبوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ مسلمان کی کمزوری اور اس کی پستی اور اس کی ذلت کا واحد مرکز کیا نظر آتا ہے کہ نبی کا مقصد عبادت تھا، آج مسلمان کا مقصد کھانا پینا ہے، نبی کا مقصد روٹی کھلانا تھا، آج ہمارا مقصد صرف کھانا ہے، نبی کا مقصد سارے مال کو غریبوں میں دینا تھا، آج ہمارا مقصد غریبوں سے بھی لقمے کو ہڑپ کرنا ہے، نبی کا مقصد زکوٰۃ دے کر صدقات دے کر مدینہ اور مکہ کے ایمانی مرکزوں کو مضبوط کرنا تھا، آج یہ چیزیں چھوڑ کر ہمارے دین کو کمزور کرنے کی کوششیں ہمارے اپنے اعمال اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کو صرف سٹیج کے اوپر نعت کے ذریعے اس کا تعارف مت کروایا کریں، دو نعتیں پڑھ دی نبی کا عشق پورا ہو گیا، نبی کا حسن بیان کر دیا نبی کا عشق پورا ہو گیا، آج صرف یہاں تک سیرت ہے، نبی کے کردار کو بیان کرو، نبی کے پاؤں سے لے کر نبی کے سر تک کی ساری زندگی بیان کرو، اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اس کے لیے بزم سجاؤ، اس کے لیے محفل سجاؤ، اس کے لیے پیسہ خرچ کرو، اس کے لیے سٹیج بناؤ، اس کے لیے سب کچھ کرو۔ اللہ کے نبی کی سنت میں میرا ایمان ہے اگر پانی پینے کے اندر بھی ہم رسول پاک کی سنت کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔